قدرت کا ہاتھ۔ طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پہرے دار آئے اور اس کی کوٹھری کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ گزشتہ دو دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر کوٹھری میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور کوٹھری کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی، آج آپ نہیں آئیں گے؟ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر اچانک بولا، تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر سنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میری قوت شامہ تو آج کام نہیں کرتی، دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے، اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گوشت بھی ہے، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف دو عیدوں پر گوشت بھیجا ہے، پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کی۔ میری بات پر یقین کرو، پہرے داروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے، میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اف، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا، آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گی۔ خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب آ بیٹھا۔ خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، ارے روٹی بھی روغنی ہے۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے، میں پنیر سے شروع کرتا ہوں لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے، خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ شہد اور پھل بھی۔ میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبڑوں کی آواز اسے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا، طاہر طاہر، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست، خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا۔ طاہر نے اسے بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ طاہر کی حالات اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے آ دبایا ہو، وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ چند لمحات وہ وحید الدین کا سر اپنی گود میں لیے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی، خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگیں، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی، وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا، یہ مر چکا ہے، اس کے دل نے آواز دی، نہیں تو مر چکا ہے، کھانا تیرے لیے آیا تھا اور اب؟ ایک خیال بجلی کسی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا، اس کی سانس تیز ہونے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کی سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئیں۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھری کے دوسرے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھ دی۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی، وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد قفل میں چابی ڈالنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لیں اور دم ساد لیا۔ مہلب، داروغہ اور ناظم شہر پانچ سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ طاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد مہلب نے کہا، دیکھا، تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کر لیں، اس زہر کا ایک خطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ذرا مشعل نیچے کرو، میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مشعل نیچے کی اور مہلب نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بدو سب سے پہلے پنیر سے شروع ہوگا، لیکن یہ آدھے سے زیادہ چٹ کر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چبائے بغیر نگل گیا، ورنہ اس کا ایک ہی لقمہ کافی تھا۔ یہ باقی پنیر اٹھا لو، کل وحید الدین کی دعوت ہوگی، آؤ، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، اب اسے سنبھالنا سپاہیوں کا کام ہے۔ دیکھو، لاش کے ساتھ پتھر ضرور باندھ لینا، لیکن وہ اتنا بھاری نہ ہو کہ وہیں ڈوب جائے، اور کل ماہی گیر اسے دکھاتے پھریں، پتھر صرف اتنا ہو کہ لاش پانی کی سطح پر ظاہر نہ ہو، لیکن بہتی ضرور رہے۔ داروغہ نے کہا، آپ فکر نہ کیجیے، یہ اس قسم کی 20 لاشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں، یہ میرے خاص آدمی ہیں۔ مہلب نے سونے چاندی کے کچھ سکے نکال کر سپاہیوں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ مہلب، ناظم اور داروغہ چلے گئے۔ سپاہیوں نے طاہر کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور کندھوں پر لاد کر چل دیے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اسے کشتی میں پھینک دیا۔ طاہر کی کمر میں سخت چوٹ آئی، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تین سپاہی واپس چلے گئے اور دو سپاہی کشتی کو پانی میں دھکیل کر اس پر سوار ہو گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، تم اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھو اور میں چپو چلاتا ہوں، تم سب برے کام مجھ سے کرواتے ہو، اب اس کے ساتھ اور کیا برائی ہو سکتی ہے، آج تم یہ کام کر لو، میں کل کر لوں گا، کل بھی ہمیں دو اشرفیاں مل جائیں گی، خدا کرے وزیر خارجہ چند اور آدمیوں پر بھی اپنے زہر کی آزمائش کرے، لیکن دوست، اس کام سے وزیر اعظم اور داروغہ نے جو کچھ حاصل کیا ہوگا، اس کا ہزارواں حصہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ کشتی پر تمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سپاہی نے طاہر کی کمر میں رسی ڈال کر اس کے ساتھ ایک پتھر باندھ دیا۔ منجدھار میں پہنچ کر دونوں نے طاہر کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑا اور آہستہ سے پانی میں ڈال دیا۔ طاہر کچھ دیر دم روکے پانی کے ساتھ بہتا رہا، بالآخر اس نے اوپر آنے کی کوشش کی۔ کمر کے ساتھ پتھر پہلے ہی کافی کس کر بندھا ہوا تھا اور بھیگ جانے سے رسی کی گرہ اور زیادہ سخت ہو گئی تھی، تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر کا بوجھ اٹھا کر تیر سکتا ہے۔ جب تک کشتی کافی دور نہ چلی گئی، وہ صرف سانس لینے کے لیے سر اوپر نکال کر تیرتا رہا۔ اس نے چند بار اپنے کمر کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی کے بجائے چند ہوتے آ گئے۔ کپڑوں میں پانی رچ جانے کے باعث اس نے محسوس کیا کہ اتنا بوجھ لے کر کنارے تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس کا رخ دوسرے کنارے کی طرف تھا، لیکن تیز رفتار اور سرد پانی میں اسے کنارے کی طرف ایک ایک گز بڑھنے کے بدلے کئی کئی گز بہاؤ کے ساتھ نیچے جانا پڑا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کے اعضا شل ہو رہے تھے، لیکن قدرت کی اعانت پر ایک متزلزل نہ ہونے والے یقین نے اس کا حوصلہ پست نہ ہونے دیا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ دیر صوفیہ کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ صوفیہ بے توجہی سے کبھی کبھی کسی بات کا جواب دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ جاؤ سکینہ، سو جاؤ، صوفیہ یہ کہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ سکینہ اٹھ کر آہستہ آہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے کا پردہ اٹھایا، لیکن کچھ سوچ کر صوفیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ صوفیہ، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो क्या? अभी लाती हूँ। सकीना अपने कमरे से चांदी का एक छोटा सा डिब्बा उठा लाई और कुर्सी खिसकाकर सुफिया के बिस्तर के करीब बैठ गई। भला इसमें क्या है? सकीना ने मासूमियत से सवाल किया। मुझे क्या मालूम, देखो तो सही। सकीना ने डिब्बा खोलकर उसकी आंखों के सामने कर दिया। सुफिया ने बेपरवाही से गर्दन ऊपर उठाई और एक नज़र डालने के बाद फिर अपना सर तकिए पर रख दिया। सकीना ने डिब्बे से चमकते हुए मोतियों का हार निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, ये लो, मैंने आज ही मंगवाया है। मेरा इरादा था कि तुम्हें शादी के मौके पर यह तोहफा पेश करूं, लेकिन मैं इतने दिन इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम इसे अपने पास रखो। जौहरी कहता था कि उससे बड़े मोती सारे बगदाद में नहीं। मैंने उसे एक हीरे की अंगूठी लाने के लिए भी कहा है। वो कहता है कि बगदाद में उस जैसा हीरा किसी के पास नहीं होगा। लो सुफिया, ये हार मुझे पहन कर दिखाओ। सुफिया बेहिसो हरकत मोतियों के हार की तरफ देख रही थी। सकीना ने उसे बाजू से खींचकर ऊपर उठाया और उसकी मजाहमत के बावजूद उसके गले में हार डाल दिया। सुफिया हार उतारने की कोशिश कर रही थी और सकीना उसे रोक रही थी। इस जोर आजमाई में हार की लड़ी पर दोनों की गिरफ्त मजबूत होती गई। सकीना कह रही थी, खुदा के लिए इसे मत उतारो, ये बदशगुनी है। नहीं, मुझे तुम्हारे मोतियों और तुम्हारे हीरों से नफरत है। मुझे इस महल से नफरत है। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत है। सकीना, मुझे तंग ना करो। इस कशमकश में हार टूट गया। कुछ मोती बिस्तर और कुछ फर्श पर बिखर गए। सकीना ने आप दीदा होकर कहा, तुम बहुत जालिम हो। सुफिया ने कदरे नरम होकर कहा, सकीना मुझे माफ़ कर दो। मैं सुबह इन मोतियों को अपने हाथों से परो कर पहन लूँगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। लेकिन तुमने कासिम के साथ शादी का वादा नहीं किया। तुमने खाना खाते वक्त अम्मी जान के सामने रजामंदी का इजहार नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे रुलाना चाहती हो। सकीना, मेरा मतलब यह था कि अगर मैं ज़िंदा रही तो कासिम के साथ शादी कर लूँगी। पगली, लोग जैसे मरकर शादी किया करते हैं। लेकिन सकीना, शादी से पहले अगर मुझे मौत आ जाए तो? बको नहीं, तुम 80 साल तक जियोगी। सकीना ने मोती चुनकर डिब्बे में डालते हुए कहा, मैं सुबह खुद उसे पुरो कर तुम्हारे गले में डाल दूंगी, कासिम, अम्मी और अब्बा के सामने, बल्कि तमाम सहेलियों के सामने। सकीना अपने कमरे में जाकर सो गई। सुफिया कुछ देर बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ देखती रही। फिर उसने किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चंद वर्क उलटने के बाद किताब एक तरफ रख दी और शमा बुझाकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद ना आई। चंद करवटें बदलने के बाद वो उठकर कमरे में टहलने लगी। टहलते टहलते कुर्सी पर बैठ गई, फिर उठकर दरवाज़ा खोला और दबे पांव बाहर निकल आई। बरामदों से गुजरती हुई महल के दूसरे सिरे पर दरिया के किनारे जा पहुंची। रास्ते में उसे यह ख्याल आया कि वो नंगे पाँव हैं, लेकिन उसने परवाह ना की। वो कुछ देर कोने के कमरे में सामने बुलंद चबूतरे पर खड़ी चांद की रोशनी में दरिया का मंजर देखती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर पाँव रखती नीचे उतरी और आखिरी सीढ़ी पर, जो पानी की सतह से एक बालिश्त ऊपर थी, बैठ गई। कासिम उसे ये खुशखबरी दे चुका था कि ताहिर आज रात आज़ाद हो जाएगा और शायद आज़ाद होते ही बगदाद से निकल जाए। उसे जिस कदर उसके आज़ाद होने की खुशी थी, उसी कदर इस बात का गम था कि बाकी तमाम ज़िंदगी बगदाद का पुर रौनक शहर उसे सुना नज़र आएगा। उसकी ज़िंदगी की मुस्कुराहटें हमेशा के लिए छीन जाएंगी। काश वो आज़ाद होकर यहाँ रह सकता। काश वो उसके साथ जा सकती। चंद कदम के फासले पर एक मछली उछली और फिर पानी में गायब हो गई। सुफिया ने अपने दिल में कहा, मुझ में और इस मछली में कोई फ़र्क नहीं। ये आसमान को एक बड़ा समंदर समझकर एक ही जुस्त में वहाँ पहुँच जाना चाहती है। अपने छोटे छोटे पर देखकर उसे ये ख्याल गुजरता है कि शायद मैं उड़ सकती हूँ, लेकिन ये पानी की सतह से ऊपर एक निगाह से देख भी नहीं सकती। उसे क्या मालूम कि उसके पर सिर्फ तैरने के लिए हैं, उड़ने के लिए नहीं। ये पानी की गहराई में गोता लगाकर निचली सतह के कीचड़ तक पहुँच सकती है, نیلگوں فضا میں پرواز نہیں کر سکتی۔ صوفیہ، یہ محل تیرنے کے لیے ایک جھیل ہے، تو نے اس کے گدلے اور بدبودار پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا ایک آزاد پرندہ دیکھا۔ تو نے پانی سے اچھل کر اس کا ساتھ دینا چاہا، لیکن تیرے پاس اڑنے کے لیے پر نہ تھے۔ تیرے ساتھی آسمان سے سرگوشیاں کرنے والے عقاب نہیں، اس بدبودار اور گدلے پانی میں رہنے والے کچھوے ہیں۔ لیکن نہیں، شکاریوں نے اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور ایک کچھوے نے آ کر تجھ سے یہ کہا کہ اگر تو اس کیچڑ میں میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو میں اس عقاب کو پنجرے سے نکال دوں گا۔ تو نے اس عقاب کو آزاد کروانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا۔ تو نے بہت اچھا کیا، لیکن کیا تو اس قابل نفرت کچھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی؟ تجھے صرف موت اس کشمکش سے نجات دلا سکتی ہے۔ خودکشی؟ نہیں نہیں، یہ بزدلی ہے، یہ خدا کی رحمت سے انکار ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر بلند آواز میں کہا، میرے اللہ، مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ ایک بے کس عورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں، آج تیری رحمت کا سہارا لیتی ہے۔ وہ اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ایک ہلکا سا شور سنائی دیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سیڑھی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صوفیہ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے۔ چند گز نیچے جانے کے بعد وہ سیڑھی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دونوں بازو سیڑھی پر پھیلا کر اپنا سر ٹیک دیا، لیکن کمر سے نیچے اس کا باقی جسم پانی میں تھا۔ ایک دفعہ صوفیہ کو بھاگ جانے کا خیال آیا، لیکن خوف پر ہمدردی غالب آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ کون ہو تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے جنبش تک نہ کی، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ صوفیہ ذرا اور جرأت کر کے آگے بڑھی اور اس سے دو سیڑھیاں اوپر کھڑی ہو کر بولی، میں پوچھتی ہوں کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سر اوپر اٹھایا اور ایک نظر صوفیہ کو دیکھنے کے بعد پھر نیچے ڈال دیا۔ ایک ثانیے کے لیے صوفیہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، طاہر، آپ اس حال میں؟ اس نے دوبارہ گردن اٹھائی، کون؟ صوفیہ؟ صوفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اوپر کھینچنے لگی۔ طاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ صوفیہ نے اس کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی پتھر کی سل دیکھ کر کہا، ظالم، دغا باز، کمینہ۔ کون؟ میں؟ طاہر نے ذرا گردن اٹھا کر سوال کیا۔ نہیں نہیں، میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں، اس نے آپ کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے اٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، یہ تمہارا محل ہے؟ جی ہاں، بہت دور آ گیا میں، یہ پتھر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دھکیل رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ان دو آدمیوں سے کشتی پر ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ صوفیہ نے کہا، یہاں خطرہ ہے، اٹھیے، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر لڑکھڑاتا ہوا صوفیہ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ صوفیہ نے پوچھا، آپ زخمی تو نہیں؟ نہیں، لیکن تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہوں، میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، لائیے میں یہ پتھر کھول دوں۔ زندہ آدمی کو پتھر باندھ کر دریا میں پھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا، اور مجھے دریا میں پھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ ادھر دیکھیے، وہ کشتیاں کھڑی ہیں، آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ ورنہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔ نہیں، میں کشتی چلانا جانتا ہوں۔ اس دن میری طرح آپ کا وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، میں نے اسے بھگا دیا تھا، آپ کے باقی دستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے بدزن ہو گئے ہوں گے، قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ بات یہ تھی کہ قاسم نے وہ رقعہ لونڈی سے چھین کر پڑھ لیا تھا۔ طاہر نے کہا، آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ کی تسلی کے لیے یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں۔ آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں، میرے دشمن آج سے ہی یہ سمجھیں گے کہ میں مر چکا ہوں، ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑے۔ مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھا لیا۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹری میں بند تھا، ہم تنگ سرنگ کے راستے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے۔ رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا، میرا کھانا پڑا ہوا تھا، اس نے زہر آلود پنیر کھا لیا اور مر گیا۔ میں اسے سرنگ میں دھکیل کر اوپر سینے رکھ آیا، اس کے بعد میں دم ساد ہو کر لیٹ گیا اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا ناظم، قید خانے کا داروغہ اور محلب بن داؤد شریک تھے، قاسم کے متعلق مجھے علم نہیں۔ ایسی ناپاک سازش قاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، صوفیہ نے کہا۔ شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ محلب اور ناظم شہر اس کے ساتھ آپ کو آزاد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔ طاہر نے کہا، قاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بعید از قیاس نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے ذمے ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان حالات سے باخبر کر دیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں، میرے متعلق کچھ نہ بتائیے، انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ محلب کے دیے ہوئے زہر سے وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے، اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ محلب نے اسے قید کر رکھا تھا۔ چنگیز خان کو پیغام بھیجوانے کی سازش محلب نے کی تھی، اور اب سازش کے انکشاف کے خوف سے اس نے دو بے گناہوں کی جان لی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وحید الدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چچا کو مجبور کریں کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کو ان کوٹھریوں کا معائنہ کریں، ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان واقعات کا علم کیسے ہوا۔ تم اس کا جواب یہ دے سکتی ہو کہ قید خانے کے ایک سپاہی نے یہ واقعات میرے کسی دوست کو بتائے ہیں، اور اس نے تمہارے نوکر سعید کو آدھی رات کے وقت تمہارے پاس بھیجا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان بین کرنے کے بجائے فوراً قید خانے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ صوفیہ نے کہا، میں اس کا بندوبست کر لوں گی، میں الگ صبح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاؤں گی اور وہاں سے فوراً واپس آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے یہ تمام واقعات بتائے ہیں اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں فوراً آپ کو باخبر کر دوں۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود محلب کا بغداد میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنے چچا کو مشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا ناظم کو دھمکی دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس سے بیشتر وہ وحید الدین کی لاش ضرور برآمد کر لیں۔ میں اب جاتا ہوں، شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی ہے؟ صوفیہ نے کہا، ہاں، بہت بری خبریں۔ تاتاری بخارا اور سمرقند کے علاوہ شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں، اور اب ان کی افواج جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ بلخ کے متعلق کوئی خبر سنی؟ بلخ پر حملہ ہونے والا ہے۔ بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ صوفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے لے چلیے، اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے مدینہ بھیج دیجئے، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ نہیں نہیں، یہ موضوع نہ چھیڑو، صوفیہ نے کہا، لیکن کیوں؟ آپ مجھے اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کی نظروں میں قابل نفرت نہ بن جاؤں۔ صوفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی लेकिन दो पहरेदार बातें करते हुए बरामदे से निकले और चबूतरे पर खड़े हो गए। एक कह रहा था, कासिम रात होते ही कश्ती पर दूसरे किनारे गया था, अभी तक नहीं लौटा। दूसरे ने कहा, भाई शादी की तैयारियां हो रही हैं, वो किसी जौहरी की दुकान लूटने गया होगा। किसकी शादी? अरे कासिम की। किसके साथ? ये तो हमारे अस्तबल के साए भी जानते हैं, सूफिया के साथ। बिल्कुल बकवास, सूफिया के मुतालिक तो इस महल के चमगादड़ भी ये जानते हैं कि उसे कासिम के साथ रोज़े पैदाइश से नफ़रत चली आ रही थी। लगाओ शर्त, तुम पहले मेरे साथ कई शर्तें हार चुके हो, पहले पिछली शर्त के 4 दीनार मुझे दे दो, फिर नई शर्त लगाऊंगा। वो मैं तुम्हें सुबह होते ही दे दूंगा, लेकिन मज़ा जब है कि तुम मेरे साथ 20 दीनार की शर्त लगाओ। मंजूर है, लेकिन ऐसे नहीं, चलो सादिक के सामने दोनों कसम खाते हैं। चलो। सिपाही चल दिए और ताहिर ने आहिस्ता से पूछा, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, कासिम ने आपको इस शर्त पर क़ैद से आज़ाद करने का ज़िम्मा लिया था कि मैं उसके साथ शादी करने का वादा करूं, और मुझे आपके लिए ये वादा करना पड़ा। अब इस इंकशाफ के बाद मैं उस वादे से आज़ाद होंगी, लेकिन अगर उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि मेरी वजह से आप अपनी नज़रों में काबिल नफ़रत बन जाएंगे, तो मुझे हुक्म दीजिए। इस दुनिया की ज़िल्लत का कोई गढ़ा ऐसा नहीं जिसमें मैं आपका हुक्म सुनकर आंखें बंद करके कूदने के लिए तैयार ना हो जाऊं। इस महल में रहते हुए मेरे लिए दो ही रास्ते हैं, कासिम के साथ शादी कर लूं या इस दरिया में डूब जाऊं। अगर मेरी यह क़ुरबानी आलम इस्लाम की बेकस बहनों को कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा मेरा गवाह है कि मैं सिर्फ़ आपको चाहती हूँ, और जब तक ज़िंदा रहूँगी आपको चाहती रहूँगी। अगर ये एक जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, अगर उस जुर्म की सज़ा मौत है तो खुदा के लिए अपने हाथों से मेरा गला घोंट दीजिए, मुझे इस पत्थर के साथ बांधकर दरिया में धकेल दीजिए। मैं आपको अपना काजी बनाती हूँ, आपसे अपने मुतालिक फतवा पूछती हूँ। अगर मैंने इस कीचड़ में पलने वाले कीड़ों के बजाय अपनी किस्मत के लिए एक इंसान तलाश करने में कोई जुर्म किया है तो बताइए मेरी सज़ा क्या है। आप कहते थे कि तुर्किस्तान के मैदान ख़तरनाक हैं, लेकिन काश आपको ये मालूम होता कि औरत जिसे चाहती है उसके साथ तीरों की बारिश में भी खुश रह सकती है, लेकिन उसके बग़ैर उसे सोने के महल भी कैदखाने मालूम होते हैं। वो रो रही थी। ताहिर ये महसूस कर रहा था कि दुनिया की तमाम अनासिर की क़ुव्वत तस्खीर सिमट कर उस लड़की के वजूद में आ गई है। उसने पहली बार इस हसीन चेहरे की तरफ गौर से देखा जिसमें हज़ारों बिजलियाँ तड़प रही थीं। ताहिर जब्त ना कर सका, सूफिया काश मुझे पहले मालूम होता, मुजरिम तुम नहीं मैं हूँ। कराकरम जाने से पहले मुझे मालूम ना था कि तुम मुझे इस हद तक काबिल तवज्जह समझती हो, लेकिन इस सफ़र में। ताहिर यहाँ तक कहकर खामोश हो गया। सूफिया जैसे गहरे पानी में गोता लगाकर सांस ले रही हो। ताहिर के मुंह से अपना नाम सुनकर वो फिर उम्मीद का छूटा हुआ दामन पकड़ रही थी। बताइए इस सफ़र में क्या हुआ, बताइए। मैं एक लड़की के साथ शादी का वादा कर चुका हूँ। ताहिर का ख्याल था कि वो ये अल्फाज सुनने के बाद उस पर हिकारत से एक निगाह डालने के बाद भाग जाएगी, लेकिन उसे जंबिश तक ना हुई। नफ़रत और हिकारत के बजाय उसके होंठों पर एक दिलफरीब मुस्कुराहट थी। तल्ख होने के बजाय उसने मीठी और दिलकश आवाज़ में कहा, तो तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते? मैं तुमसे कैसे नफ़रत कर सकता हूँ? क्या वो खूबसूरत है? हाँ, यकीनन मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। नहीं, मुझे मालूम नहीं। सूफिया ने कहा, अगर आप उसके साथ शादी का वादा ना कर चुके होते तो क्या फिर भी मेरी इल्तिजाएं ठुकरा देते और मुझे साथ ले जाने से इनकार कर देते? हाँ, मौजूदा हालात में फ़र्ज़ मुझे इनकार पर मजबूर करता। मैं मैदान में तुम्हारी हिफाजत करने के बजाय इस शहर और मुल्क की 4 दीवारी पर पहरा देना ज़्यादा आसान समझता हूँ। उसका नाम क्या है? सुरैया। कहाँ है वो? बल्ख में। اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کو چاہتی ہے تو کیا وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی؟ نہیں، وہ حسد سے بہت بلند ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ سکتی ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں، میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیک مانگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اور ہم دونوں اپنے لیے آپ کا دامن کشادہ پائیں گے۔ میں اس کی لونڈی بن کر بھی گزارا کر لوں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ اس مضبوط چٹان پر کھڑی ہو کر میں ساری دنیا کے ساتھ لڑ سکتی ہوں۔ میں اب چچا چچی اور قاسم کو جواب دے سکتی ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ طاہر نے کہا، صوفیہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تمہارے چچا کی رائے بھی بدل جائے اور میں اس بہت بڑے انعام کے لیے دامن پھیلا سکوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت کے آسمان پر ہر وقت دو ستارے جگمگاتے رہیں گے، میری نگاہوں میں تمہارا اور ثریا کا درجہ ایک ہوگا۔ صوفیہ نے کہا، میں آپ کے دامن کی گرد بن کر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بلخ میں رہنے والی بہن کو میرا سلام دیجئے اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائیے۔ صوفیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی، اگر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ دنیا کی کوئی خلیج ایسی نہیں جسے محبت کی کشتی میں بیٹھ کر عبور نہ کیا جا سکے۔ پانی میں کشتی کے چپوؤں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ صوفیہ نے کہا، شاید قاسم آ رہا ہے۔ دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے، کشتی کنارے پر آ لگی۔ قاسم اور اس کے ساتھ دو اور آدمی کشتی سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ صوفیہ نے کہا، وہ شاید مجھے یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں، آپ جائیے، جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہے گی میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی، لیکن ذرا ٹھہریے، پہرے دار آ رہے ہیں۔ پہرے دار آئے اور تھوڑی دیر چبوترے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ابھی تک صوفیہ اور قاسم کی شادی تھا۔ آخر قاسم میں کیا نقص ہے جو صوفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی؟ وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے یا تمہاری طرح بے وقوف ہے؟ ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صوفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس کے قابل کسی سلطنت کا ولی عہد ہو سکتا ہے۔ صوفیہ نے کہا، اب آپ چلیے۔ طاہر نے اتر کر ایک چھوٹی سی کشتی کا رسا کھولا اور اس پر بیٹھ کر چپو سنبھالتے ہوئے کہا، خدا حافظ صوفیہ۔ جب تک کشتی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوگی وہ خدا حافظ کہتی گئی۔ صبح کے وقت وزیر اعظم نے صوفیہ کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو میں تمہیں ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بھتیجی کی شادی میرے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص نوجوان ہے، میں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا، اسی لیے میں اسے اور اس کے دوستوں کو بھاگ جانے کا موقع دیتا رہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کر اس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسرا ثبوت دیا ہے، ورنہ بے خبری میں شاید وحید الدین کے بعد میری باری آتی۔ مجھے اس بدماش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم سے آج اسے قید سے فرار ہونے کا موقع دے گا، میں ابھی جاتا ہوں۔ صوفیہ اپنے کمرے میں پہنچی تو قاسم وہاں سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صوفیہ کو دیکھتے ہی کہا، صوفیہ میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں، مہلب نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیلات نہیں پوچھیں، میں یہ خبر سنتے ہی تمہارے پاس آیا تھا، میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ نیچے دریا کے سامنے برآمدے میں بیٹھا ہے، میں واپس آ کر تمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔ سکینہ نے کہا، شاہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تفصیل بہت دلچسپ ہوگی۔ چلو صوفیہ، ہم کمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنیں۔ کیوں قاسم، ہمیں تمہاری باتیں سننے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جو کچھ سنو وہ کسی سے نہ کہو۔ بات یہ ہے کہ اسے بھاگنے کا موقع دینے میں میرے چند دوستوں کی کوشش کو دخل ہے۔ واہ، ہم کوئی احمق ہیں۔ قاسم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکینہ نے صفیہ سے کہا، چلو صفیہ، مجھے اس کے بھاگ نکلنے سے بہت دلچسپی ہے۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی جان چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر وہ سکینہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ دریا کے کنارے کمرے میں پہنچ کر وہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ مہلب یہ کہہ رہا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ قاسم نے کہا، نہیں، وہ آپ جیسے محسن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مہلب نے کہا، اس کے محسن تو تم ہو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اور میں نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھاگنے کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن وہ نکلا کیسے؟ کیا تم نے مجھے جو 500 دینار دیے تھے وہ قید خانے کے 5 پہرے داروں کو خریدنے کے لیے کافی نہ تھے؟ قاسم نے پوچھا، آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟ مہلب نے جواب دیا، قید خانے سے باہر اسے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے 1-2 دوستوں کے سوا کسی سے نہیں ملے گا، اور رات کے وقت ہی بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت کے بعض عہدیدار اس سے بدزن ہو گئے، ورنہ وہ ایک کارآمد نوجوان تھا۔ بہرحال تمہارے متعلق وہ بری رائے لے کر نہیں گیا۔ صفیہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال کر دروازے کا پردہ اٹھایا اور برآمدے میں داخل ہو کر بولی، تم دونوں کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ یہ خبر آدھے شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہے، اور وہ لاش طاہر کی ہے۔ قاسم اور مہلب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ صفیہ نے کہا، اور چچا جان تیسرے پہر سنتے ہی خود قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے، وہاں ایک اور لاش ملی ہے، اور اس کے منہ میں زہر آلود پنیر تھا۔ وحید الدین سابق وزیر خارجہ کی لاش، اور جانتے ہو کہ چچا کو داروغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغداد کے ایک بہت بڑے غدار کے حکم سے 2 آدمیوں کو زہر دیا گیا تھا، ایک وہ جس کے متعلق تم ابھی باتیں کر رہے تھے، جس کی لاش بغداد کے کسی چوراہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے، دوسرا وہ جس کے قید ہونے کا علم تمہارے دوست اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی کو نہ تھا۔ مہلب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صفیہ نے چلا کر کہا، زمین تمہارے جیسے بد کردار کو کوئی جگہ نہیں دے گی، شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے، اس محل کے ہر دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں، بغداد کا بچہ بچہ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔ قاسم نے صفیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، صفیہ کیا کہہ رہی ہو، ہوش کی بات کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کمینے اور مکار ہو۔ قاسم نے اس کے منہ پر ایک چپت رسید کی اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ چلائی، بزدل آدمی عورتوں کے ساتھ زور آزمائی کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قاسم چھوڑ دو اسے، آج اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ صفیہ نے لال پیلی ہو کر کہا، آخر اس کی بہن نکلی نا، لگاؤ تم بھی ایک چپت میرے منہ پر۔ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا کے لیے زبان بند کرو، وہ معزز آدمی کیا خیال کرے گا؟ صفیہ نے کہا، چور ڈاکو قاتل، خدا کے لیے سپاہیوں کو بلاؤ، چچا جان اس کی تلاش میں ہے، وہ بھاگ نہ جائے۔ قاسم اسے کمرے سے نکال کر کھینچتا ہوا محل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ خواجہ سرا لونڈیاں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھ کر صفیہ خاموش ہو گئی، اور پھر نرم ہو کر بولی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تمہیں جھوٹ کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے دوست کو چچا جان کے آنے تک ضرور روکو۔ قاسم پریشانی کی حالت میں مہلت سے معذرت کے لیے موضوع الفاظ سوچتا ہوا لوٹا، لیکن مہلب وہاں موجود نہ تھا۔ ایک کشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی، اور وہ اس پر سوار تھا۔ دوپہر کے وقت وزیر اعظم کے حکم سے شہر میں یہ منادی ہو رہی تھی، کیا کہ مہلب کا پتہ دینے والے کو 5000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ عصر کے وقت جب قاسم اپنے باپ سے طویل ملاقات کر کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور سکینہ صوفیہ سے کہہ رہی تھی، تم نے سنا ابا جان نے قاسم سے کہا ہے کہ جب تک میں بغداد کا وزیر اعظم ہوں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، وہ کل مصر روانہ ہو جائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو لکھا ہے کہ اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے، لیکن ان کا غصہ اتر جائے گا تو وہ اسے بلا لیں گے۔ اگلے دن شہر میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ رات کے وقت 1000 سوار تاتاریوں کے خلاف خوارزم شاہ کا ساتھ دینے کے لیے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔